zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię. Zawiera naturalne składniki. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Droga w Mierzynie, na której doszło do wypadku, w którym zginęły 3 osoby, jest wciąż nieprzejezdna. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o strzelanie biura poselskiego SLD w Warszawie. Złożono już 100 tysięcy wniosków o dotacje na instalacje fotowoltaiczne. Zakończyła się akcja ratunkowa po wypadku w Mierzynie w gminie Gniewino na Pomorzu. Wczesnym popołudniem autokar z ponad 30 pracownikami pobliskiego zakładu zderzył się z samochodem osobowym i uderzył w drzewo. 3 osoby zginęły, kolejnych 6 trafiło do szpitali. Z ustaleń policji wynika, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Jak podkreśla zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku Krzysztof Kozelan, przyczyny wypadku będzie badać specjalna grupa dochodzeniowo-śledcza. Jedzie tutaj do nas specjalistyczna grupa z laboratorium kryminalistycznego z Gdańska, która przeprowadzi szczegółowe oględziny, zabezpieczy ślady, jak również grupa dochodzeniowo-śledcza, która wykona czynności w niezbędnym zakresie. Droga, na której doszło do wypadku, jest zamknięta. Policja wyznaczyła objazdy. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie okna w biurze poselskim SLD przy ulicy Złotej w Warszawie. Wisiał tam plakat kandydata Lewicy na prezydenta Roberta Biedronia. W miejscu zamieszkania 42-latka zabezpieczono 2 pistolety pneumatycznej śród. Mężczyzna był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, groźby karalne i kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających. Złożono już 100 tysięcy wniosków o dotacje na instalacje fotowoltaiczne. Rządowy program z budżetem wynoszącym 1 000 000 000 zł jest na półmetku. Szef resortu klimatu Michał Kurtyka mówi, że produkcja energii elektrycznej z mikroinstalacji to korzyść zarówno dla środowiska, jak i dla domowego budżetu. Mamy program Mój Prąd, który kontrybuuje do tego, że zmieniamy polską energetykę, ale również czynimy ją bardziej rozproszoną, bardziej przyjazną dla Polaków i kontrybującą również dla polskich rodzin do tego, aby mogły oszczędzać na rachunkach za prąd. W ramach programu Mój Prąd możliwe jest dofinansowanie do 50% kosztów budowy instalacji o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Maksymalna dotacja to 5 tysięcy złotych. W Stanach Zjednoczonych epidemia koronawirusa nie słabnie. Jednym z ognisk jest stan Floryda, gdzie minionej doby zanotowano rekordową liczbę ponad 130 zgonów, a liczba nowych infekcji przekroczyła 9 tysięcy. Przez pierwsze 3 miesiące epidemii liczba nowych infekcji na Florydzie nie przekraczała 1000 dziennie. Od początku czerwca zaczęła gwałtownie rosnąć. Wraz z 9 000 nowych infekcji, jakie zanotowano w ciągu ostatniej doby, liczba przypadków koronawirusa na Florydzie zbliża się do 300 tysięcy. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 4400. Najgorsza sytuacja panuje w Miami, gdzie ponad 400 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii. W niektórych szpitalach zaczyna brakować środków ochronnych. Burmistrz Miami na razie nie wprowadza ponownego zamknięcia restauracji, siłowni i sklepów. Nałożył jednak na mieszkańców obowiązek noszenia masek w zamkniętych pomieszczeniach. Pod znakiem zapytania stoi sposób przeprowadzenia konwencji wyborczej prezydenta Trumpa, która pod koniec sierpnia ma się odbyć w Jacksonville. Prawdopodobnie zostanie ona przeniesiona z hali widowiskowej na świeże powietrze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W naturze zagrożone wyginięciem, a w zoo cieszą się potomstwem. W warszawskim ogrodzie zoologicznym prawdziwy baby boom. Od początku roku przyszło na świat prawie 250 maluchów, 50 gatunków zwierząt, mówi kierownik działu dydaktyczno-popularyzatorskiego zoo Agata Borucka. Mamy oryksy szablorogie, gatunek antylopy, która nie występuje już w stanie dzikim. Są jelenie siki, gatunek, który na wolności nie występuje. Mamy i lemury kata, lemury warii, ke, takiego niesamowitego ptaka z Nowej Zelandii, irbis, czyli pantera śnieżna, boa kubański, koniki morskie, emu, kangury rude. Wszystkie nowo narodzone zwierzęta można już oglądać na wybiegach w warszawskim zoo. No a już teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I znów zaczynamy od piłki. Na szczęście dla kibiców tego sportu restart w całej Europie idzie bez większych problemów. U nas także od 20.30 mecze w grupie spadkowej. Arka gra z Górnikiem, ŁKS z Rakowem, Wisła w Płocku z Koroną, a Zagłębie z Wisłą Kraków. I gdyby komuś to jeszcze się nie obiło o uszy, to już od dłuższego czasu znamy komplet spadkowiczów. To ŁKS, Arka i Korona. Na zapleczu PKO Ekstraklasy punkty zgubiła walcząca o powrót do niej po wielu, wielu latach Warta Poznań. Zremisowała po 2 z GKS KSM Tychy. Pechowo, bo wyrównującą bramkę goście zdobyli w doliczonym czasie gry. O awans bije się też niewidziana dawno na najwyższym szczeblu rozgrywek Stal Mielec. Od 20:40 gra u siebie z Chrobrym Głogów. Wynik tego meczu podamy po 23:00. Już teraz opowiemy, jak będą wyglądać nowe koszulki Barcelony, bo wiemy, że są tacy kibice tego klubu u nas w kraju także, dla których to prawie sprawa życia i śmierci. Nowe nie będą miały obecnej ostatnio szachownicy, zastąpią je tradycyjne pionowe, granatowo-bordowe pasy. Są też jaskrawo-żółte wstawki, m.in. ściągacz przy szyi. Stylistyka ma nawiązywać do trykotów z lat 20. ubiegłego wieku. To czasy pierwszego w historii Barsy tytułu mistrzów Hiszpanii. To był rok 1929. W poprzednim Blaugrana sięgnęła po Puchar Króla. 92 lata później we Wrocławiu rozgrywane są Mistrzostwa Polski w tenisie i wcale łatwej przeprawy z 18-letnim Jaszą Szajrychem nie miał 29. zawodnik rankingu ATP Hubert Hurkacz. Wygrał z Młokosem 6-4 i 7-6. To było spotkanie pierwszej rundy. Oczywiście, gdyby nie pandemiczne realia, ani Hurkacza, ani Kamila Majchrzaka, on wygrał swoje spotkanie bez problemu, nie mielibyśmy szansy oglądać w zawodach tej rangi. Kończymy Formułą 1 i propozycją teamu Haas dla Sebastiana Vettela. Nie wiem, co Sebastian zamierza, ale jeżeli ma ochotę do nas dołączyć, to drzwi są otwarte. Jest u nas mile widziany, stwierdził szef ekipy Günther Steiner. Oczywiście w tym zespole czterokrotny mistrz świata mógłby zapomnieć o czołowych lokatach nie tylko na koniec sezonu, ale i w poszczególnych wyścigach i pewnie poczeka na lepsze oferty. W sprawie kolejnego sportu na antenie Trójki trzeba poczekać tylko 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może popadać w zachodniopomorskim, jutro deszcz i burze w zachodniej połowie Polski, 22 stopnie w Szczecinie, 24 w Białymstoku i Lublinie, 25 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 26 w Poznaniu i Wrocławiu, a 27 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus. 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ladies Jazz Festival Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak-Solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski. Takiego dnia Bastylii jeszcze we Francji nie było. Zawsze wspaniałe parady żołnierzy, łuk triumfalny, Champs-Élysées pełne widzów. Dzisiaj skromnie wszystko przykryła pandemia koronawirusa. Uśmiech na twarzy prezydenta Francji i nielicznej delegacji rządowej wywołał utwór grany przez orkiestrę Legii Cudzoziemskiej, La Mer, Charles Trenet. Parady wojskowej z okazji Święta Narodowego nie odwoływano od końca II wojny światowej. Po raz pierwszy w trakcie kadencji prezydenckiej Emmanuel Macron udzielił wywiadu dwóm telewizjom właśnie w Dniu Bastylii. Je souhaite que dans les prochaines semaines on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On le fait dans les transports, ça marche très bien, mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos. Les protocoles, par exemple, le restaurant fonctionne très bien, doivent être respectés. To właśnie ten fragment wywiadu w oryginale dla dwóch telewizji francuskich. Zapowiedział w nim przymusowe noszenie masek we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych i mówił o gotowości na drugą falę epidemii. Ale my spróbujemy dzisiaj nieco zdjąć tę powłokę koronawirusa, by pokazać Francję i problemy w kluczowym i najważniejszym od II wojny światowej momencie, czyli kryzysie wywołanym pandemią. Najważniejszym nie tylko dla Francji, ale dla świata, Europy, Unii Europejskiej. Co może dać w takim czasie Francja? O czym decydować? Wreszcie musimy sobie zadać pytanie, czy Francja może jeszcze zachwycać, tak jak chociażby muzyk i DJ Saint-Germain, którego właśnie słyszymy. 20 lat temu płyta Tourist podbiła serca słuchaczy na całym świecie. Dodam jeszcze, że audycję realizuje Katarzyna Fürst-Wojtkowska, wydawcą jest Edyta Kocęba. Saint-Germain, uznany na całym świecie, a ze mną tutaj w studiu w ogrodzie Trójki jest mój gość, między innymi dr Łukasz Maślanka, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie. Dobry wieczór. A via Skype dr Jarosław Kujisz, historyk, analityk polityki, eseista, redaktor naczelny Kultury Liberalnej. Również witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Rozmawiamy o Francji w dniu Bastylii, którego jeszcze we Francji nie widziano, takiego dnia nie widziano od takich uroczystości, tak skromnych uroczystości od II wojny światowej. No właśnie, zadam pierwsze pytanie o tą symbolikę dnia Bastylii. Według prezydenta Macrona to miał być dzień jedności, solidarności, dzień pokazania właśnie, że Francuzi mogą i udaje im się walczyć z pandemią koronawirusa. Doktor Jarosław Kujisz. No tak, to pod wieloma względami było wyjątkowe święto dziś, ale warto może zauważyć, że jeżeli trzymamy się tych wojennych porównań, to w zasadzie trzeba powiedzieć, że tutaj nie tylko Emmanuel Macron ma za sobą takie bardzo mocne wypowiedzi, w których stwierdzał, że jesteśmy na wojnie. Oczywiście chodziło o kryzys sanitarny, ale też dziś chciano specjalnie uczcić przedstawicieli ochrony zdrowia, to znaczy, żeby w trakcie tego, co zwykle wiązało się z defiladami wojskowych, żeby tym razem tutaj w defiladzie wzięli udział przedstawiciele ochrony zdrowia. No i rzeczywiście to była pod tym także względem specjalna okazja, żeby pokazać, że ci, którzy naprawdę codziennie są na pierwszym froncie Republiki Francuskiej, są doceniani przez najwyższe władze, no to jest nie tylko symbolika, ale też bardzo, bardzo potrzebny element polityki Emmanuela Macrona, któremu nieustająco zarzuca się odległość od ludu, odległość od pierwszej linii, prawda, frontu walki. Tak, o jego popularności zaraz porozmawiamy i o tym kryzysie i jej krytyce, która go spotkała. Zresztą mam wrażenie, że każdego przywódcę niemalże na świecie spotkała krytyka za późne reakcje na pandemię. Natomiast ten brak parady to rzeczywiście duży brak dla Francuzów, dr Łukasz Maślanka? Tak, Francuzi są bardzo przywiązani do symboliki militarnej tego święta. Trzeba pamiętać, że Francja posiada po Rosji największą armię lądową w Europie. Ta armia jest w ciągłym ruchu, jest obecna na rozmaitych ekspedycjach w Sahelu, w Afryce, tam giną żołnierze. ich poświęcenie jest często przedstawiane jako taki przykład do naśladowania. Francja jest też potężnym producentem broni i eksporterem, także tego typu defilada jest również swego rodzaju przeglądem tego, co reklamą przemysłu zbrojeniowego. Tego, co następnie będzie mogło być sprzedane. To jest przemysł bardzo nowoczesny. Niektórzy twierdzą, że zbyt nowoczesny do tego stopnia, że francuska armia nie jest w stanie kupować w dużych ilościach tego sprzętu, bo jest po prostu zbyt drogi, zbyt wysublimowany. Natomiast ważna jest też ta symbolika związana z rewolucją francuską. Ona wciąż jest bardzo silna. Ona odgrywa we francuskiej pamięci zbiorowej taką rolę jak rewolucja amerykańska, deklaracja niepodległości, następnie wojna z Anglikami w pamięci zbiorowej Amerykanów. Zresztą te dwie pamięci są ze sobą powiązane. Francja przedstawia się jako najstarszy sojusznik Stanów Zjednoczonych i te dwa narody wspólnie jakby walczyły o wolność. Francja przeciwko królowi, monarchii, jednowładztwu, natomiast Amerykanie przeciwko wpływom angielskim w Ameryce Północnej. Jeszcze też polska pamięć, też kiedy francuska kultura była bardziej związana z Polską, też odgrywała ważną rolę, zwłaszcza w XIX wieku. Dwa tygodnie temu w Klubie Trójki właśnie rozmawialiśmy o deklaracji niepodległości i Ameryce w tym momencie i w okresie przecież wyborczym. Dla Emmanuela Macrona to jeszcze dwa lata, jeżeli chodzi o wybory. Natomiast Jarosław Kujisz zwrócił uwagę na popularność, poruszył ten temat popularności. Właśnie, czy ta popularność jest na jakim poziomie, doktor Jarosław Kujisz? Czy ona jest malejąca, wzrastająca? Ja już przestałem, powiem szczerze, się orientować, bo tutaj różne sondaże były w różnych momentach, opisywały tę prezydenturę, ale takiego chyba dna jak poprzednik, czyli François Hollande, jeszcze nie sięgnął, rozumiem. Nie, to w ogóle byłoby błędne porównanie. Wydaje mi się, że tego typu próba porównania z François Hollande prowadziłaby nas na manowce. Dlaczego? Dlatego, że może zacznijmy od początku. My mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, podsumowaniem 3 lat Emmanuela Macrona. I widać, no, nie tylko w kwestii symboliki, ale bardzo konkretnych działań politycznych, doszło teraz do wymiany premiera. Na czele rządu stanął Jean Castex i możemy za chwilę analizować ten wybór szerzej. Na razie, mówiąc o Macronie, można powiedzieć, że jest to decyzja, w której widać powrót do stylu takiego superprezydenckiego. To znaczy, że Macron chce być tym Jupiterem, myśli o reelekcji i w związku z tym widać też różne rzeczy przy okazji tej wymiany premiera, mianowicie przede wszystkim widać samotność lidera. To znaczy to... Liderem jest tutaj Macron, rozumiem. Liderem bezdyskusyjnie jest Macron. Bez niego nie tylko nie ma słabnącego en marche, ale też w ogóle tego całego pomysłu na ruch centrowy poza lewicą i prawicą, ale żeby może chwycić byka za rogi i odpowiedzieć na twoje pytanie tak wprost, jaka jest pozycja polityczna. No więc pełna paradoksów, ponieważ jeśli mówimy o tym, że przed chwilą odbyła się wymiana premiera, przed chwilą odbyły się też wybory lokalne, w których En Marche wypadło słabo, a jednocześnie opublikowano sondaże dotyczące następnych możliwych wyborów prezydenckich za 2 lata i okazuje się, że Macron pozostaje wśród, ma ogromne szanse na reelekcję. Więc my nie powinniśmy ulegać takiego złudzeniu, że to jest równia pochyła jak u François Hollande'a. Oczywiście wszystko może się zdarzyć, ale w tej chwili, jeżeli pytamy o to, czy Macron przy tych wszystkich zawirowaniach, żółtych kamizelkach na ulicach, protestach dziś, bo pewnie też o tym jeszcze powiemy, to trzeba powiedzieć, że nie powinno to przesłaniać faktu, że Emmanuel Macron ma szansę na reelekcję wedle danych sondażowych. Czyli mamy już tutaj ustalonego lidera francuskiego, a ja mam takie pytanie do doktora Łukasza Maślanki. Jak się zmieniła scena polityczna we Francji, tak ustabilizowana przecież do czasu wyboru Macrona? Teraz w wyborach samorządowych prym wiodą Zieloni. Czy to nie jest symbol też potężnych, gwałtownych zmian na scenie politycznej francuskiej od momentu 3 lata temu, kiedy Francuzi zdecydowali się na to, by prezydentem był Emmanuel Macron? Tak, ja się tutaj w pełni zgadzam zarówno z panem redaktorem, jak i z panem doktorem Kuiszem. To znaczy Macron radzi sobie zdecydowanie lepiej niż Hollande, chociaż osobiście Hollande jest mi bliższy jako polityk właśnie tradycyjny, który całe swoje życie budował swoją pozycję w partii poprzez budowanie konsensusów i wyraźnie się nie sprawdził w roli tego superprezydenta, jaki narzuciła mu konstytucja francuska. Natomiast ja twierdzę, że jest to prezydent niedoceniany. Prezydent także z polskiego punktu widzenia korzystniejszy, że tak powiem, ze względu na swoją taką bardziej konsensualną politykę w stosunku do Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że historia zwróci mu to sprawiedliwość. Natomiast jeżeli chodzi o przebudowę sceny politycznej, to rzeczywiście wraz z przegranymi przez Hollande wyborami i z wyborami parlamentarnymi nastąpiło osłabienie tych dwóch tradycyjnych partii, no właśnie, partii socjalistycznej i tej partii centroprawicowej. A kto jest w takim razie w awangardzie? W parlamencie dominuje partia Macrona. Silną pozycję ma również partia ta centroprawicowa, ale znacznie słabszą niż poprzednio. A reszta, no jest jeszcze ta partia Mélenchona. Natomiast, czyli to są komuniści? To jest raczej taka lewica chavezowska, bym powiedział. Aha. Komuniści też istnieją we Francji. Oni są silni w niektórych samorządach takich bardziej rolniczych w środkowej Francji. Oni pełnią taką trochę funkcję, jaką u nas pełni PSL, co ciekawe, komuniści. Oni bardzo bronią praw rolników. Ostatnio tam udało im się przeforsować wiek emerytalny niższy dla rolników. Także ten, natomiast rzeczywiście jest kryzys tych dwóch głównych partii, które były filarami systemu politycznego Francji i w ich miejsce pojawiła się hegemonia Macrona. I tutaj Macron, jeszcze dodałbym do tego, co powiedział pan doktor Kuisz, nie tylko za bardzo mu politycznie nie szkodzą te wszystkie turbulencje społeczne związane z żółtymi kamizelkami. Ja bym powiedział, że on się nimi trochę żywi. To znaczy wskazując na żółte kamizelki, on może powiedzieć wszystkim wyborcom centrum: słuchajcie, ja jestem waszym jedynym obrońcą przed nimi. Jeżeli nie ja, to będzie albo chaos uliczny, albo przyjdzie skrajna prawica. Więc Macron staje się takim idealnym, złotym środkiem sceny politycznej i jak na razie mu to wychodzi. Zobaczymy, jak długo. Ja dla obu panów mam muzyczną zagadkę, jeżeli możemy teraz chwilę posłuchać. Elle a mis des feuilles à ses branches, elle a mis des voiles à son mât, enfilé ses plus jolis bas, brûlé ses habits du dimanche. Elle a regardé l'existence, tous ses souvenirs entassés dans son cœur comme des cendres, tous ses rêves à demi fanés, mais on l'entend murmurer: liberté, liberté, liberté. Jarosław Kujisz w takim razie pierwszy odpowiada na pytanie, kto to śpiewa. A nie, to ja przepraszam, odpadam. Nie? A doktor Łukasz Poślanka? Czy to Zas jest, czy Carla coś takiego? Bruni. Carla Bruni, chciałem powiedzieć. A nie bez kozery, właśnie żona byłego prezydenta Sarkoziego tutaj wystąpiła, dlatego że dzisiaj Brigitte Macron w wywiadzie dla Radia Francuskiego powiedziała, że i właściwie przeprosiła za niedociągnięcia w pełnieniu roli pierwszej damy. I teraz mam pytanie takie o właśnie Brigitte Macron, bo to wiele się mówiło o tej parze prezydenckiej, że starsza od niego o kilkanaście lat będzie wpływała na jego decyzje. Czy to rzeczywiście się sprawdza? Jarosław Kuisz? Przepraszam, ale czy ja mogę jeszcze nawiązać do poprzedniego wątku dosłownie? A proszę bardzo. Bo jest tam strasznie ciekawa rzecz związana z tymi paradoksami i która może być dla nas w Polsce też ciekawa. To znaczy jest taki paradoks związany z tymi wyborami lokalnymi. Powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że zwycięzcami tych wyborów są Zieloni, że nawet odzyskali grunt trochę dzięki Zielonym, zresztą socjaliści, republikanie, i jednocześnie, że przegrał Macron, ale także przegrał w zasadzie dawny Front Narodowy, czyli teraz to Zjednoczenie Narodowe, mówiąc po warszawsku, i France Insoumise Mélenchona. I teraz, pomijając już kwestie związane z tymi partiami, bardzo ciekawe jest to, że paradoksem tych wyborów lokalnych jest zwycięstwo partii, które kompletnie nie liczą się w tym rozdaniu krajowym. To znaczy, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której na poziomie lokalnym umacniają się partie polityczne, które w ogóle nie mają szansy w wyborach prezydenckich, czyli w tym najważniejszym rozdaniu w przypadku ustroju Piątej Republiki Francuskiej, w rozdaniu walki o władzę. Te lokalne partie nie sięgają tutaj po nawet próbę zwycięstwa. To jest strasznie ciekawe, bo warto się zastanowić nad tym, że... No tak, ale to właściwie też tam wiele mówi o Francji i o tym, co mówiłeś wcześniej, o tym liderze. I w ogóle obaj panowie podkreślacie, że mam wrażenie, że my rozmawiamy już od kilkunastu minut o Francji, ale i o Macronie, czyli Francja, Macron, można powiedzieć, Francja to ja. Czy to właściwie tak to chyba wygląda? No, jeżeli mogę tylko dodać, to oczywiście, że system ustrojowy Piątej Republiki generuje nacisk na to, żeby byli silni szefowie. To jest Macron, to jest Marine Le Pen, to jest Mélenchon. To jest ta trójka liderów. W tej chwili, wedle wszelkich prognoz opartych na badaniach sondażowych, można powiedzieć, że szykowałaby się, gdyby wybory prezydenckie miały być dzisiaj, to Macron i Marine Le Pen starliby się znowu. Tak jakby się w ogóle przez te 5 lat nic nie zmieniło. Trzeci na podium jest Mélenchon, skądinąd daleko, daleko zresztą za tą dwójką. I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, którą można analizować jako sytuację, w której te partie są zmuszone do swoistego wyspecjalizowania w propozycjach politycznych. To jest trochę tak, jak widać po Zielonych. To znaczy, że jeżeli nie ma takiej wizji, która wyborców przekonywałaby całościowo, globalnie, w skali oczywiście Francji, to mamy do czynienia z taką sytuacją, w której wyborcy w zasadzie sobie wybierają takie menu i to odsyła nas do wielkiego tematu francuskiego, dyskusji o tym, jak pofragmentowane, jeśli jest społeczeństwo francuskie i w jaki sposób postępuje odpartyjnianie się obywateli. Ale to już zostawiam na później. Ale to za chwileczkę o tym porozmawiamy. To jest bardzo ciekawy wątek, który należy poruszyć. Natomiast jednak z uparcie bym do tych małżonek wrócił. Mówimy nie bez kozery, dlatego że do Carla Bruni jako żona Nicolas Sarkoziego, prezydenta, który tworzył z Angelą Merkel ten duet niebywale mocny, polityczny, te dwa motory, zresztą Merkozy nazywane. Teraz właśnie, no mówię, żona prezydenta Macrona przeprasza za to, że może nie do końca niedociągnięcia w pełnieniu roli pierwszej damy. Mówiło się o tym, że ona może mieć wpływ na Macrona. Pytanie jest, czy Macron jest takim, może być silnym prezydentem jak Sarkozy, jeżeli chodzi o tą niwę europejską? Doktor Łukasz Maślanka. O, zdecydowanie. Ja myślę, że on jest nawet silniejszy, ponieważ prezydentura Sarkoziego nastąpiła po porażce związanej z konstytucją dla Europy. Po porażce związanej z konstytucją dla Europy Francja w zasadzie przestała być tak bardzo aktywna, jeżeli chodzi o politykę europejską i z pewnymi takimi zastrzeżeniami dotyczącymi reprezentowania trochę tych krajów południa, ona w zasadzie przyłączyła się do tej polityki, którą kreowała z dużym sukcesem Angela Merkel aż do kryzysu migracyjnego. I to jest ciekawe. Mamy kryzys związany z porażką konstytucji dla Europy. Przychodzi rzeczywiście silny prezydent Francji Sarkozy, który jednak w polityce europejskiej idzie to ten prezydent, którego żona śpiewa. Za Angelą Merkel. Potem jest kryzys migracyjny. Pojawia się Hollande, który jeśli chodzi o politykę europejską, to idzie w ślady Sarkoziego akurat, chociaż oni się bardzo nie lubią. Jest kryzys migracyjny, Hollande już nie startuje w wyborach, przychodzi Macron i rzeczywiście jest całkowicie nowe otwarcie. Francja znowu zaczyna być tym pierwszoplanowym graczem, jeśli chodzi o politykę europejską. Angela Merkel doznaje pewnego osłabienia, spadku popularności, teraz znowu ją odzyskuje, więc być może znowu wróci do ataku. I znowu pojawiają się koncepcje nieco inne od tych, które prezentowały Niemcy w ostatnich latach. To znaczy rzeczywiście budowa silnej Europy geopolitycznej. Francja jest bardzo przejęta tym, co się dzieje w basenie Morza Śródziemnego, z zagrożeniami, jakie dla Europy łączą się z panującymi tam konfliktami, zagrożeniem tureckim, także z zagrożeniem rosyjskim w mniejszym stopniu. Mówimy o konfliktach w basenie Morza Śródziemnego, czyli to jest Libia wprost. Libia, Syria, a także inne kraje, na przykład Magrebu, które potencjalnie mogą być zdestabilizowane. Pamiętajmy na przykład w Tunezji sytuacja trochę niestabilna. To jest też wyzwanie chińskie i wyzwanie amerykańskie, które w polityce francuskiej często bywa stawiane na równi, to znaczy trwa też konflikt handlowy ze Stanami Zjednoczonymi, właśnie ostatnio zostały nałożone cła, więc Macron postuluje budowę silnej Europy geopolitycznej, a Niemcy nie są do tego tak do końca przekonane. Jarosław Kujisz, Francja, Europa, jaka to jest Francja? Co może dać Europie albo w jakim kierunku chce Europę przemodelować? No widzieliśmy taki spektakularny jednak przykład porozumienia pomiędzy Berlinem i Paryżem, bo trochę można było mieć wrażenie, że i z powodu COVID-u, ale też z powodu wcześniejszych, no we Francji na pewno wcześniejszych kryzysów wewnętrznych, ten proeuropejski entuzjazm Emmanuela Macrona trochę wyhamował, prawda? On jednak stał, widać było wyraźnie, że tak bardzo jak na początku był proeuropejski, tak późniejszy przebieg wydarzeń, w szczególności żółte kamizelki i protesty i to, że widać było, że polityka również proeuropejska Emmanuela Macrona we Francji samej jest kontestowana, no niespecjalnie można było mówić o jego sukcesach. On jednocześnie miał bardzo dobrą prasę, bo jego wystąpienia proeuropejskie były nie tylko szeroko komentowane, ale też, że tak powiem, proeuropejska opinia publiczna widziała w nim nieomal zbawcę. Mówiąc to, warto zauważyć, że właśnie teraz jednak Emmanuel Macron i Angela Merkel stali za porozumieniem w sprawie tych 750 miliardów euro przeznaczonych na pobudzanie gospodarki. Oczywiście, to jest ten fundusz odbudowy sławny, o którym zresztą będą jeszcze dyskutowali liderzy Europy w tym tygodniu. Tak, tu jest dużo nieporozumień, no bo tam jest przynajmniej co do zasady, to jest 250 miliardów pożyczki i 500 miliardów subwencji, tak? Więc tam na przykład Francja ma dostać bodaj 39 miliardów, ale tak czy inaczej to jest pewien ruch do przodu, bo to jest dyskusja o możliwości tego osławionego i niechętnie widzianego przez Niemcy, ale nie tylko przez Niemcy, długu, który byłby do jakiegoś stopnia wspólnotowy. Tymczasem opozycja wobec Francji i Niemiec przyszła z poza tego porozumienia. To są kraje takie jak Dania, Austria, Szwecja czy wreszcie Holandia, gdzie Mark Rutte wyraźnie powiedział nie tego typu pomysłom. Więc widać, że z jednej strony tak, nadal Emmanuel Macron ma ochotę odegrać rolę w Francji, w Europie, szczególnie po Brexicie, o którym nie wspominaliśmy, który też ma tutaj znaczenie dla przesunięcia ciężaru politycznego na kontynent. No i jednocześnie to nie znaczy, że te projekty europejskie się skończą powodzeniem, bo tak jak on się niestety zderzył się z murem w swoim kraju. Widać, że tam specjalnie gruntu dla tego typu supereuropejskich pomysłów nie ma. To widać, że również w Europie francuskie jakieś pomysły, a teraz nawet francusko-niemieckie, też niekoniecznie muszą się spotkać z entuzjazmem, mówiąc eufemistycznie. Ale tak już rekapitulując tę rozmowę na temat Francji w Unii Europejskiej, w Europie, czy ten podwójny motor niemiecko-francuski, on może powrócić z dużym impetem, właśnie wykorzystując sytuację pandemii, kryzysu, tych wielkich setkomiliardowych euro nakładów na walkę właśnie z tym kryzysem? Czy to jest możliwe? Jarosław Kujisz? No myślę właśnie, że mam ogromne wątpliwości, bo widać, że jednocześnie osoby, które życzyłyby sobie pogłębienia projektu europejskiego... Czyli pogłębienia, czyli czego dokładnie? No choćby tego, żeby realizując plan Macrona, to z jednej strony poprawienie polityki fiskalnej, z drugiej strony wzmocnienie granic zewnętrznych, z trzeciej strony myślę o jakichś reformach instytucjonalnych, bo przecież nie jest tajemnicą, że w momencie kryzysu COVID-19 nagle państwa narodowe się zwinęły do siebie, bo tam ośrodki władzy się znajdowały, żeby móc zareagować na to, co trapiło obywateli, bo nie było adekwatnej polityki sanitarnej i tak dalej, i tak dalej. Tutaj powodów do pogłębiania Unii Europejskiej obiektywnie nie brakuje, ale widać przy tym porozumieniu dotyczącym wspomnianych 750 miliardów euro, że ten motor francusko-niemiecki już nie jest tym, co by mógł pociągnąć z automatu inne kraje. Widać, że prawdopodobnie ucieranie jakichś porozumień paneuropejskich będzie teraz, tak wszystko na to wskazuje, jeszcze trudniejsze niż dotychczas. Więc może się zakończyć tylko na tym, że padły pewne propozycje, ale o realizacji jakichś śmiałych pomysłów to przynajmniej w tej chwili trudno mówić realistycznie. Doktor Łukasz Maślanka. Ja jestem trochę bardziej optymistyczny z tego względu, że we Francji nawet ludzie niechętni Macronowi zauważają, że przekonanie Angeli Merkel do czegoś takiego jak uwspólnotowienie długu to jest majstersztyk. I to się udało Macronowi. To się udało dzięki temu, że on bardzo zręcznie w tym najgorszym okresie pandemii rozegrał grę dyplomatyczną razem z Włochami i z Hiszpanią. Oni prezentowali bardzo radykalne poglądy dotyczące właśnie konieczności wydania tych koronaobligacji, czy później szerzej euroobligacji. Był zdecydowany sprzeciw najpierw nie tylko tych pięciu oszczędnych, ale także samych Niemiec. W Niemczech ci bardziej konserwatywni politycy CDU w ogóle nie chcieli o tym słyszeć. I nagle w ciągu kilku tygodni Macron swoimi zdolnościami perswazyjnymi, bo nie wątpię, że tutaj dochodziło do bardzo wielu osobistych jego rozmów z Angelą Merkel, zdołał przekonać ją, że upadek, znaczy bankructwo Włoch, bankructwo Hiszpanii byłoby ogromnym ciosem dla gospodarki niemieckiej, która ściśle z nim kooperuje. Więc wydaje mi się, że samo przekonanie Niemiec do uwspólnotowienia długu to jest wielki sukces i myślę, że uda się przekonać kraje oszczędne także tego pomysłu, ale być może odbędzie się to naszym kosztem, ponieważ z tego aktualnego wyliczenia Komisji Europejskiej wynika, że Polska ma być dużym beneficjentem tego funduszu odbudowy. Więc może się tak zdarzyć, że kraje południa dogadają się z krajami północy kosztem naszej części Europy, na przykład dodając klauzulę dotyczącą praworządności. Jarosław Kujisz, jeszcze do tego? Tylko jedna uwaga, tak? że Macron miał to szczęście, że socjaliści niemieccy w rządzie również nacisnęli w tej sprawie, więc tu powiedzmy sobie, sukces francuski musi być też zrelatywizowany do tego, że w niemieckim rządzie Angela Merkel sama musiała się dogadać z socjalistami, ale niewątpliwie to jest zmiana na plus z punktu widzenia europejskiego. Oczywiście w jaki sposób te subwencje zostaną spożytkowane. Wspominaliśmy o Włoszech. No, tam ma trafić 82 miliardy euro. I w jaki sposób, prawda, czy to będzie dostateczne? To będziemy śledzili. Myślę, że to dopiero będzie wychodziło w trakcie tych wszystkich negocjacji bardzo skomplikowanych. Natomiast ja bym chciał wrócić do tego tematu wywołanego przez Jarosława Kujisza, czyli społeczeństwo francuskie jest podzielone i się odpolitycznia. Proszę to wytłumaczyć. Och, muszę powiedzieć, że tu już wspominaliśmy o rewolucji francuskiej. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć sobie o tym, że wszystkie społeczeństwa mają jakieś obsesje, które jednocześnie wiążą i dzielą, to jedną z takich francuskich obsesji jest obsesja podziałów, która sięga hen rewolucji francuskiej, a można nawet jeszcze dalej sięgać. Takim paradoksalnym przypomnieniem o tym jest sam artykuł pierwszy francuskiej konstytucji, który zaczyna się od stwierdzenia, że Francja jest republiką niepodzielną. Tak jakby na wszelki wypadek chciano podkreślić ten element. Ale wracając do roku 2020, a może trochę wcześniej, no to trzeba sobie powiedzieć, że te kwestie podziału są podkreślane w zasadzie przez socjologów, politologów na dziesiątki sposobów. Jedną z publikacji, która zrobiła w ostatnim czasie sporo szumu i słusznie, to jest taka książka socjologa Jérôme'a Fourquette'a, w której on opisał społeczeństwo francuskie jako archipelag. To znaczy, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której wedle różnych parametrów, od edukacyjnych przez geograficzne, przez międzypokoleniowe, etnokulturalne i tak dalej, że można mówić o tym, że w zasadzie Francuzi żyją w takich równoległych społeczeństwach obok siebie, które są bardzo, bardzo rozdzielone. Najciekawsze być może w tym jest punkt wyjścia dla niego w tej analizie, mianowicie, i to myślę, że polskich słuchaczy może zainteresować, jest stwierdzenie Fourquette'a o tym, że wiąże się to ze zniknięciem katolickiej matrycy w społeczeństwie francuskim. To znaczy, że do tej pory nawet osoby, które były antyklerykałami, prorepublikańskimi, wchodziły do tego takiego tradycyjnego z perspektywy 200 lat podziału katolicyzm, antyklerykalizm. I Fourquette podaje różne badania mówiąc o tym, że ta matryca katolicka w sensie pro i kontra, że ona zanika, że w społeczeństwie francuskim w zasadzie znikła i to powoduje nie tylko to przekształcenie w archipelag francuski, ale też jego zdaniem pokazuje, jak społeczeństwo francuskie jest podzielone i że będzie jeszcze bardziej podzielone, w tym sensie trzeba by było szukać jakichś nowych płaszczyzn porozumienia. Bardzo ciekawa analiza, na pewno kontrowersyjna. Łukasz Maślanka, archipelag francuski podziału społecznego. Oczywiście, że francuskie społeczeństwo jest podzielone jak każde społeczeństwo demokratyczne. Te żółte kamizelki, protest żółtych kamizelek to był efekt tego podziału? Jedna z wielu barw tego podziału? Żółte kamizelki na razie nie przekształciły się z formy protestu ulicznego w protest polityczny i dlatego Macron w zasadzie może się nawet do pewnego stopnia cieszyć z tego ruchu, bo właśnie może przedstawiać go jako taki nieobliczalny protest przeciwko, natomiast on jest gwarantem stabilności. Problem pojawiłby się wtedy, gdyby żółte kamizelki dorobiły się jakiegoś lidera. Charyzmatycznego lidera, który dokonałby połączenia francuskiego ruchu protestu przeciwko establishmentowi. Bo tak się składa, że Macron jest w pewnym sensie mniejszościowym. On jest hegemonem sceny politycznej, ale jest mniejszościowym prezydentem. Znaczy jego przeciwników jest więcej niż jego zwolenników. Tylko, że bardzo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której zwolennicy Marine Le Pen pójdą ręka w rękę z zwolennikami Mélenchona. I dopóki ten podział trwa, dopóki nie ma ruchu pięciu gwiazd... takiego jak we Włoszech. Takiego jak we Włoszech, we Francji, to Macron może zachować tę hegemonię, którą obecnie posiada. Ale żółte kamizelki wyszły na ulicę dlatego, że podwyższono ceny paliwa. Tak. I to o kilkanaście centów, także to nie była wielka podwyżka, a spowodowała zamieszki na ulicach, ogromne straty w wyniku niszczenia sklepów, hoteli i mienia publicznego i prywatnego, starcia z policją, które obiegły świat, no, reakcje policji wręcz zdumiewająco brutalne momentami, także i to był... Tak. Do tego Busquets, o którym mówi dr Kujisz, ja jeszcze chciałbym dołożyć innego autora, a mianowicie Thomasa Piketty'ego, którego u nas też polecały najwyższe czynniki. To jest taki lewicowy ekonomista, który dokonał dość ciekawej analizy rozwarstwień społecznych, nie tylko w społeczeństwie francuskim, no, ale on jest Francuzem, tylko to najbardziej interesuje. O co chodziło z tymi cenami paliwa? To znaczy, po pierwsze musimy zdać sobie sprawę, że Francja jest krajem o dość niedorozwiniętym systemie komunikacyjnym. To brzmi paradoksalnie, bo przecież my Francję kojarzymy z tymi super szybkimi pociągami TGV. Ale na francuskiej prowincji jest bardzo wiele miasteczek, wsi, w których po prostu nie można sobie poradzić bez samochodu prywatnego. I w jednym z najbogatszych krajów świata, kraju już nie tak wielkim jak Stany Zjednoczone, wykluczenie komunikacyjne jest bardzo poważnym problemem. I w momencie, w którym narzuca się ludziom podwyżkę cen benzyny, a od tego zależy to, czy oni będą mogli pojechać do pracy, będą mogli zawieźć dzieci do szkoły, to ludzi bardzo zdenerwowało. I to jest też szerszy problem związany z tym, że polityka ekologiczna może być realizowana w dwóch scenariuszach. Może być lewicowa polityka ekologiczna, czyli postulaty ekologiczne połączone z szerszym projektem sprawiedliwości społecznej, ale może też być liberalna polityka ekologiczna, to znaczy jako pomysł na uczynienie gospodarki bardziej innowacyjną, ale nie licząc się koniecznie z kosztami ludzkimi. I wydaje mi się, że antagonizm, który istnieje we Francji między Partią Zielonych a tradycyjną lewicą, trudność nawiązywania koalicji między nimi wynika właśnie z tego, że oni reprezentują inne klasy społeczne. Jarosław Kujisz? No, ja bym dodał jeszcze jakieś podziały. Znaczy, warto zwrócić uwagę, bo żółte kamizelki, prawda, myślę, że zwrócił uwagę każdego. To wydarzenia były spektakularne i rozciągnęły się na wiele tygodni, miesięcy. Warto podkreślić, że analitycy mieli z tym wielki kłopot, szczególnie lewicowi, ponieważ to jednak było tak, że detonatorem był ten tax carbon, znaczy, że podatek, który wychodził z założeń proekologicznych, więc co do zasady miał być dobry, co do zasady miał służyć właśnie tej zielonej fali i realizacji ekologicznych postulatów, z którymi także Macron startował. Okazało się, że w odpowiedzi padły hasła, które także u nas pewien rezonans, a w każdym razie są zrozumiałe. Proszę nie mówić o końcu świata, kiedy ja muszę dożyć do końca miesiąca. I tego typu stwierdzenia, prawda, pokazywały, że jest jeszcze jeden bardzo ciekawy podział, który drąży społeczeństwo francuskie i drąży je naprawdę, choć wydawałoby się, że to jest dość abstrakcyjne. Mianowicie ogromny pesymizm społeczeństwa francuskiego, który przejawia się w analizach, właśnie w analizach tych podziałów. Taki wpływowy intelektualista francuski Marcel Gauchet pisał o tym, jak zrozumieć francuskie nieszczęście, o tym nieszczęściu francuskim. Mnóstwo książek powstało i ta niska samoocena i też związana z tym niepewność przyszłości wychodzi, jest ujawniana przez sondaże. Na tym tle naprawdę Macron ze swoim projektem także odstawał, ponieważ to jest człowiek, który wychodząc z tego liberalnego centrum emanował optymizmem. I to optymizmem takim związanym z samorealizacją siebie, żeby można było znowu ożywić ducha francuskiego. I to był kolejny powód, żeby zauważyć taką tę samotność lidera. Otóż ten optymizm Macrona wcale nie jest we Francji podzielany, a jeżeli jeszcze dodamy do tego te słynne jego wypowiedzi, w których on siłą rzeczy zachował się mało jak polityk, a jeszcze na dodatek mając taki kwiecisty język, zapadały w ucho te wypowiedzi, potrafił powiedzieć, że nie ustąpi ani o krok leniuchom, cynikom i ekstremistom. Tak? No oczywiście tego typu wypowiedzi polityk powinien sobie podarować, ale one pokazywały, że jest oderwany od ludu. Właśnie, i był krytykowany, że jest właśnie technokratą, który nie bardzo rozumie potrzeby ludu i potrzeby tej większości, która ma właśnie, widzi w państwie taką nadzieję na pomoc. I tutaj jest, myślę też o związkach zawodowych, bo też pytanie jest, czy, bo Macron forsuje pewnego rodzaju reformy, ale czy Francja w dalszym ciągu jest krajem związków zawodowych, silnych form, które wpływają na politykę francuską? Doktor Jarosław Kujisz. No to tylko, bo tu już głos powinniśmy oddać, to już tylko dodajmy, że jeśli chodzi o kwestie związków zawodowych, to żółte kamizelki, ruch żółtych kamizelek to było wielkie danie po nosie związkom zawodowym, ponieważ one, żółte kamizelki dystansowały się od całego establishmentu, oczywiście to jest ruch podzielony, można wskazać na różne wypowiedzi, ale związki zawodowe same z siebie miały problem, ponieważ przedstawiciele tych protestujących żółtych kamizelek wcale nie chcieli być reprezentowani nie tylko przez Macrona, partie polityczne, bo to wiadomo, ale także przez związki zawodowe. I to dla nich było na pewno czerwone światło. Teraz przy okazji podniesionego postulatu powrotu do reformy emerytalnej próbują wrócić do roli. No i oczywiście te role pełnią, bo trwają konsultacje społeczne na ten temat. Związki zawodowe w defensywie? Ja się martwię o związki zawodowe, dlatego że kryzys związków zawodowych we Francji może być kryzysem całego systemu demokratycznego. Bo w systemie, w którym jest tak silna egzekutywa, związki zawodowe są często jedynym czynnikiem, który jest w stanie wymusić pewne ustępstwa na władzy. Kryzys tych związków, on jest związany z tym, że po prostu związki zawodowe reprezentują tych, którzy pracują. Są ludzie, którzy... Związki zawodowe były w stanie wyciągnąć na ulicę miliony ludzi protestujących. I nadal są. One są nadal, w porównaniu z Polską to w ogóle nie ma o czym mówić. To jest potęga. Jest kilka związków. Największy jest bardzo silnie lewicowy CGT, oprócz tego są związki reformistyczne. One rok temu przecież kilkakrotnie sparaliżowały Francję na długie tygodnie. Tutaj zwłaszcza pracownicy transportu. One są bardzo silne. Natomiast we Francji trzeba pamiętać, że to jest nie tylko sposób realizacji postulatów zawodowych różnych grup społecznych, ale to jest również bardzo ważny element debaty demokratycznej. I na przykład, kiedy pojawiają się ze strony francuskich związków zawodowych rozmaite agresywne wypowiedzi, na przykład ze strony polskich pracowników, to one nie wynikają z rasizmu, z niechęci do Polaków, ludzi ze wschodu. Oni się boją, związkowcy, pracownicy francuscy, że to, co oni nazywają nieuczciwą konkurencją ze strony krajów Europy Wschodniej może spowodować atrofię tego modelu społecznego, jaki jest u nich, czyli właśnie fakt, że związki zawodowe, tak jak w Polsce, staną się fasadami do realizacji jakichś interesów politycznych, a nie będą reprezentować interesów pracowników, a to oznaczałoby upadek tego modelu społecznego, który jest we Francji. Z tym, że ja oczywiście nie idealizuję związków zawodowych, bo one są głośne, populistyczne i na pewno realizacja ich postulatów nie doprowadziłaby Francji do rozkwitu, ale one powodują, że postulaty technokratyczne Macrona i innych reformatorów ucierają się z tymi postulatami, które są związane z prawami społecznymi ludzi. Za chwileczkę jeszcze porozmawiamy o Francji i myślę, że o ważnym elemencie, który konstytuuje to państwo, mianowicie o kulturze. Ale teraz DJ Cam, Lato w Paryżu. Przez kilkanaście sekund posłuchajmy. Francja, muzyka, książki, historia, filozofia. Michel Houellebecq, jeden z najbardziej poczytnych pisarzy. No właśnie, czy Francuzi jeszcze tą kulturą potrafią zachwycać świat? Łukasz Maślanka. Oczywiście Francja jest ciągle najbardziej albo drugim po Włoszech najchętniej odwiedzanym krajem świata przez turystów. Więc jest tam Dla każdego coś miłego, to znaczy jeżeli ktoś lubi sztukę dawną, to ją tam odnajdzie, jeżeli ktoś lubi ultranowoczesną sztukę, to również. Jak najbardziej Francja jest aktywna kulturalnie, z tym, że oczywiście jest to w dużej mierze obecnie kultura autokontestacji, tak jak w całym świecie zachodnim. Czyli? Ale przez to poddawanie wątpliwość rozmaitych mitów, tradycji narodowych. Kilka lat temu przeczytałem taką bardzo ciekawą książkę pod tytułem Inna historia Francji. Nie pamiętam dokładnie, czy taki był tytuł, ale to było przedstawienie całej historii Francji pod kątem wydarzeń, które normalnie wydawałyby się zupełnie poboczne. Czyli na przykład, kiedy mówimy o apelu generała de Gaulle'a z 40 roku z Londynu, kiedy apelował do Francji o to, żeby kontynuować walkę, to autorzy tego ciekawego podręcznika historii Francji nie mówili o Londynie i o generale de Gaulle, tylko o tym, co się działo wówczas w Kongu, w tej części Konga, która była kolonią francuską. Kiedy zamiast mówić o Galach, to mówiono o kolonizacji greckiej w okolicach Marsylii. Czyli o przedstawieniu, jak bardzo na historię Francji wpływała historia innych narodów, grup etnicznych. Jarosław Kujisz? No tak, tu pełna zgoda, są takie książki, to Patrick Boucheron tam kierował z takimi projektami wybitny historyk, ale obok nich, bo żebyśmy mieli pełen obraz, to obok nich oczywiście triumfy świętują publicyści, historycy o zupełnie innych poglądach. No, nie można nie zauważyć, że wśród bestsellerowych autorów jest Eric Zemmour, prawda? Taki enfant terrible, to jest taki publicysta, który jest super suwerenistyczny. Jego książki osiągają zawrotne nakłady. Zawrotne. To są super bestsellery. Czyli Francuzi czytają książki, rozumiem, w dużej masie. No to jest, prawda, celebracja cała, prawda? Rentrée, które jest jesienią, prawda? To jest wielkie święto wrzucania na rynek książki, tytułów kolejnych. Ja wiem, że jest tłumaczona na język polski książka, którą bardzo bym polecił, żeby pokazać, jak Francuzi potrafią wykorzystać jednocześnie tradycje swoje literackie i opowiedzieć o czymś nowym. To jest książka Strzęp Filipa Lansona. Nie wiem, czy taki będzie tytuł po polsku, ale Filip Lanson to jest dziennikarz, który przeżył zamachy Charlie Hebdo. I napisał fenomenalną książkę, w której opisuje, jak wyglądał ten zamach, jak terroryści weszli, posługując się całą tradycją literacką sięgającą Marcela Prousta, bo o tym sam wspomina w książce, opowiada o tym w zasadzie, jak ta nowa historia, te nowe wydarzenia wkraczają do życia po prostu od tak, ponieważ on, prawda, po serii całych przypadków znalazł się w redakcji Charlie Hebdo. Potem jest ofiarą zamachów i prawda, opisy są niesamowite, zostają w pamięci, kiedy on dostaje strzał, prawda, w twarz, bo ma zmasakrowaną twarz, przesuwa językiem i tam płyną mu zęby w ustach. No, przerażające. To wszystko zostaje, więc to jest znakomita książka, bo ona pokazuje, prawda, pewne problemy, którymi francuska kultura sobie radzi. W filmie to oczywiście ten głośny film Nędznicy o przedmieściach, a jak wspominaliśmy o muzyce, mogę z czystym sercem polecić Benjamin Biolay, taka płyta Grand Prix się ukazała właśnie, znakomita. To możemy podsumować, czy Francja jest potęgą kulturalną cały czas, taką jak była jeszcze, nie wiem, przed 50 laty, kiedy umierał Charles de Gaulle? Jarosław Kujisz? Znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że nie promieniuje w ten sposób na świat, ale niewątpliwie jest jedną z najciekawszych kultur europejskich, której zajmuje się swoimi pęknięciami i tymi trudnymi tematami i w związku z tym regeneruje się w sposób bardzo ciekawy dla odbiorców. Łukasz Myślanka? Pełna zgoda. Kultura francuska jest obecnie ciekawa właśnie dlatego, że jest nie w całości francuska, tylko że jest pod wpływem tych wszystkich kultur, które są we Francji obecne. Czyli dowiedzieliśmy się dzisiaj, że właściwie Francja to ma jedynego polityka Emmanuela Macrona, czyli urzędującego prezydenta, jest cały czas potęgą kulturalną, ale może nie aż taką jak kiedyś, korzystającą z innych. I o tym wszystkim dzisiaj wspaniale opowiadali dr Jarosław Kujisz, historyk, analityk polityki, eseista, redaktor naczelny Kultury Liberalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dr Łukasz Maślanka, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, wydała Edyta Kocęba. Ja już mówię Państwu do usłyszenia. Michał Żakowski. Pink Martini na koniec. Je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Przypominamy. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu.